400 gramów. Cena przed obniżką 23,99. Teraz tylko 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 28 listopada. Minęła 16. Przed nami serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Zarzuty szpiegowstwa dla 5 osób to obywatele Ukrainy i Białorusi. Łomiarz na wiosnę wyjdzie z więzienia. Henryk R. będzie miał elektroniczną opaskę. Rusza mundial szczypiornistek. O pierwszym meczu Polek za chwilę w sporcie. 5 obcokrajowców z zarzutami szpiegostwa. Obywateli Ukrainy i Białorusi zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji. Najnowsze informacje ma Michał Makowski. Prokuratura przekazała, że podejrzani, działając na zlecenie obcego wywiadu, fotografowali obiekty infrastruktury krytycznej oraz miejsca kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Zadania dostawali poprzez komunikator Telegram, a wynagrodzenia za ich wykonanie otrzymywali w kryptowalutach. Troje podejrzanych decyzją sądu aresztowano na 3 miesiące, a kolejny otrzymał zakaz opuszczania kraju ze względu na zły stan zdrowia. Jedna podejrzana jest nieletnia i została umieszczona w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Całej grupie grozi od 5 do nawet 30 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Około 200 osób ewakuowano z jednej ze szkół podstawowych w Wadowicach. Powodem był niepokojący zapach, który wyczuli uczniowie w jednej z klas. Okazało się, że wylały się odczynniki chemiczne. Na miejscu wciąż pracuje specjalistyczna jednostka strażaków. Napadał na kobiety, teraz wyjdzie na wolność, ale ze specjalną opaską. Tak zdecydował w sprawie Henryka R. o pseudonimie Łomiarz sąd w Łowiczu. Mężczyzna w latach 90. zaatakował około 30 kobiet w warszawskim Śródmieściu. Dostał wtedy 25 lat więzienia podczas przepustek. Znów atakował kobiety. Obecny wyrok 10 lat odbywa od 2016 roku. Po opuszczeniu zakładu karnego w kwietniu będzie objęty dozorem i będzie nosił elektroniczną opaskę, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. My zrobimy wszystko, żeby zabezpieczyć społeczeństwo przed taką osobą. To znaczy zostanie przebadany, jest skierowany już przez sąd na odpowiednią terapię, będzie nadzorowany, ale dostanie także obrączkę. Ta obrączka wskazuje nam co do metra przebywanie danej osoby. Henryk R. na wolność wyjdzie 28 kwietnia. Mężczyznę nazywano łomiarzem, bo zabierając kobietom torebki uderzał je metalową rurką albo sprężyną. Nominacje oficerskie, odznaczenia dla funkcjonariuszy służb i pracowników resortu dyplomacji, kolejne weta. Wydłuża się lista spornych kwestii w relacjach rządu z prezydentem. Karol Nawrocki odsyła kolejne wnioski bez podpisu. Przedstawiciele rządu podkreślają, że będą je wysyłać do skutku. Do sporu odniósł się w bez uników rozmowie politycznej w Trójce szef kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki mówił, że sprawy by nie było, gdyby Donald Tusk nie zabronił szefom służb spotykania się z prezydentem. Trzeba rozmawiać z panem prezydentem, a nie traktować pana prezydenta jako człowieka, który musi coś zrobić. Karol Nawrocki podpisał wczoraj 11 ustaw, 2 zawetował. Zwrócił się do rządu z apelem o konsultowanie projektów ustaw na wczesnym etapie prac, co, jak tłumaczył, by ograniczyło konieczność wetowania ustaw wadliwych. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że zawetowane ustawy nie są wadliwe, ale niewygodne dla PiSu. Jego weta są absolutnie szkodliwe. Chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Kwestia ograniczenia praw Polaków za granicą w zakresie wyborów korespondencyjnych. Druga sprawa to ustawa o fundacjach rodzinnych. Zdaniem polityków koalicji rządzącej konsultowanie przez premiera z prezydentem projektów ustaw byłoby odwróceniem porządku prawnego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kaski obowiązkowe dla rowerzystów jeżdżących na hulajnogach elektrycznych do 16 roku życia. Znowelizowane prawo zacznie obowiązywać 6 miesięcy po publikacji w Dzienniku Ustaw. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej przypomina, że tylko w tym roku było prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Aż o 432 więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. W wyniku tych zdarzeń 11 osób poniosło śmierć. W ubiegłym roku było to 5 osób. 1045 osób to z kolei bilans rannych. Również o 417 przypadków wyższy niż w analogicznym okresie 2024 roku. Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego mówi, że zmiana prawa jest ważna, ale nie należy zapominać o znaczeniu edukacji. Jeśli my nie zmienimy swojej mentalności, to bardzo trudno jest nam te przepisy wdrażać i egzekwować. Po prostu musimy mówić o tym, że kask jest ważny, kask jest cool, to nie jest żaden obciach, to zwiększa nasze bezpieczeństwo. Za brak kasku będzie groził mandat do 100 zł. Dostanie go rodzic albo opiekun dziecka. O tym, jak policja będzie egzekwować przepisy, powiemy za kwadrans w naszej popołudniowej audycji. Kolejne informacje w skrócie chwilę później. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16 o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Polskie szczypiornistki ruszają do boju o Mistrzostwo Świata. Na pierwszy ogień starcie z Chinkami trzeba jednak mierzyć siły na zamiary, mówi prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a niedawno jeszcze wybitny bramkarz Sławomir Szmal. Cel dla pani to jest miejsce 9-12 i wydaje mi się, że jest to taki realny cel, które dziewczyny mogą zdobyć, bo patrząc na ich miejsce rankingowe, jakie mają, to jest to cel, którym powinny zrobić krok do przodu, bo prawdopodobnie zderzymy się z zespołem Holandii, prawdopodobnie zderzymy się z zespołem Austrii i to będą takie przeciwniczki, które są przed nami, ale chcemy się rozwijać, więc będziemy czekać na wyniki. Mówił Sławomir Szmal, mecz z Chinkami rozpocznie się o 18:30, a na Polki czekają jeszcze w tej grupie Tunezja, to w niedzielę, i we wtorek Francja. Dziś też ważny mecz polskich koszykarzy. Reprezentacja Polski zagra z Austrią. Pierwszy mecz eliminacji Mistrzostw Świata 2027 w Katarze. Dyrektor sportowy PZKosz Łukasz Koszarek. To jest dopiero faza eliminacyjna, pierwsze spotkanie, ale każdy mecz jest istotny z tego względu, że wszystkie mecze będą zaliczone w drugiej fazie, więc dzisiaj, nie ukrywam, nie możemy się potknąć. Razem z Łotwą jesteśmy faworytami tej grupy. Myślę, że ostatni udany Eurobasket pokazał, że naprawdę mamy silną reprezentację. Niemniej jednak trzeba będzie to wszystko potwierdzać właśnie w meczu z Austrią, w meczu z Holandią. To będą naprawdę wymagający rywale. Początek meczu w Gdyni o 20:45. Za niespełna godzinę rozpocznie się 17. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W rozpisce na piątek mamy dwa szlagiery. O 18:00 Piast Gliwice zagra z Widzewem Łódź. O 20:30 Radomiak z Górnikiem Zabrze. Zima powoli będzie dominować również w sportowych serwisach. Szwedka Frida Karlsson wygrała wyścig na 10 km klasykiem na inaugurację Pucharu Świata w biegach narciarskich w Ruce. Wśród mężczyzn triumfował reprezentujący Norwegię Martin Niget. Polacy daleko, by nie powiedzieć bardzo daleko. Zaczęły się skoki kobiet w Falun. Raport po pierwszej serii Pucharu Świata w sporcie za godzinę. Bo za godzinę właśnie do studia wróci Dariusz Urbanowicz, a teraz trochę poezji w naszą codzienność wniesie IMGW, bo to właśnie tam znalazłam taką informację. Południowa i centralna Polska jest pod wpływem klina wyżu z nad Atlantyku i Hiszpanii, a nad północną częścią kraju oddziałuje Zatoka Głębokiego Niżu z rejonu Wysp Owczych i Morza Norweskiego. Dzisiaj duże zachmurzenie, mniej chmur w centrum i na południowym zachodzie, od minus 1 do 2 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze, cieplej na północnym zachodzie, od 2 do 5 stopni. Zapraszamy do reklamy. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to mówi Michał Margański, 8 minut z przyciętym dosyć poważnie, wąsem, po 16. Co dzisiaj u nas? Do 17, albo nawet do 18, prezydent podpisał nowelizację kodeksu ruchu drogowego, w tym przepis nakładający obowiązek noszenia kasku przy jeździe na rowerze i hulajnodze dla osób do 16 roku życia. Mówiliśmy o tym już w serwisie Trójki, ale... Konia z rzędem temu, który będzie w stanie odróżnić 16-latka od 18-latka. Tutaj jedzie, widzę, pan, dziecko, proszę spojrzeć, jedzie bez kasku. Moje przypuszczenia mogą wskazywać na to, że nie ma ukończonych 16 lat. Mają państwo jakiś sposób niezawodny na odróżnienie 16-latka od 18-latka albo 20-latka? Chętnie przygotujemy razem z państwem jakąś instrukcję. 2027 trójek, ten numer oczywiście w każdej sprawie do państwa dyspozycji. Do 18 zajrzymy także dziś na jeden z warszawskich bazarów. Ania Lwowa sprawdzała, czy jest tam Black Friday. Klientki, jak mówią, że weźmie dwie rzeczy czy trzy, tak, żeby opuścić, tak, nawet na jednej. Ja mam zawsze rabat u pani. Ale kochana, my się znamy od 20 lat. Zawsze mam rabat. 48 lat mieszkam na Ochocie. I tu przychodzę. Swojsko, serdecznie i rabat po znajomości także możliwy. A co państwo kupują na bazarach? Powiedziałam, że dzisiaj do 18, bo po 18, jak co piątek, trzecia godzina i nasze subiektywne podsumowanie tygodnia. A my w składzie Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. No i rozpędzamy się z The Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Powinienem zostać, czy powinienem pójść? Takie prowokacyjne pytania zadają The Clash. I ten utwór może się niektórym kojarzyć, zwłaszcza dziś ze znanym serialem, który wczoraj miał premierę. Ale my nie o serialach. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od historii poniekąd o względności czasu. No dobrze, nie do końca. Miało się udać w 2 lata, ostatecznie potrzeba było 5, no ale jest. Nowy dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia został dziś w całości udostępniony podróżnym. Była dobra okazja, żeby porozmawiać także o innych inwestycjach, które planują kolejarze, nie tylko w Warszawie. Kuba Witkowski. No, podoba się, bardzo się podoba. Znam ten dworzec od bardzo wielu lat. Był brzydki, obskurny, teraz jest piękny. Cieszę się, że to przejście podziemne jest tak szerokie, bo tu by się w przeciwnym razie korkowało. To przejście było wąskie, ciemne, duszne. Nie można było się tędy przepchnąć. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. A dzisiaj tutaj zmieściłby się swobodnie Dreamliner. Nie znam rozmiarów Dreamlinera, ale faktycznie Boeing by się zmieścił. Jakub Konkiewicz, szef kontraktu z firmy Budimex. Ponieważ szerokość tego przejścia to są 64 metry, to jest 8 razy więcej niż poprzedni tunel, który tutaj funkcjonował. Długość użyteczna tego przejścia podziemnego to jest blisko 1100 metrów. Czyli te opowieści, że tu jest kilometr spaceru, nie są przesadzone. Niezły spacer, co? No niezły, niezły. Ja pamiętam jeszcze w wojsku, bo ja tu patrole miałem w latach 90., więc pamiętam, co tu się działo i jak to wyglądało. Pod nami jest już przestrzeń technologiczna, która jest przygotowana pod przyszłą linię tramwajową. Jak pojeździć po Europie Zachodniej po dworcach, to są w porównaniu z tym bardzo często zapuszczone. To jest XXI wiek, no tak to powinno wyglądać wszędzie, tak? Mamy zachodni, natomiast to nie jest koniec. Już idziemy z projektowaniem węzła kolejowego w Poznaniu, nowego węzła. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. No ale elementem węzła jest oczywiście dworzec Poznań Główny. Zawsze pierwsza trójka najpopularniejszych dworców na sieci kolejowej. Ponad 70 tysięcy pasażerów każdego dnia. 12 grudnia podpiszemy porozumienie dotyczące projektowania samego dworca. Ten dworzec, który dzisiaj jest popularny w Poznaniu, zwany Chlebakiem, jest niefunkcjonalny. Stary dworzec wymaga wyburzenia. W tym miejscu przechodziłyby nowe tory i nowe perony z myślą o zwiększeniu liczby połączeń, zwiększeniu liczby pociągów, poprawie przepustowości. No największym chyba wyzwaniem jest Wrocław. To jest gigantycznie obciążony węzeł. Profesor Michał Wolański, ekspert do spraw transportu z SGH. Co ciekawe, na węźle wrocławskim jest więcej pociągów teraz niż kiedykolwiek w historii. Więcej niż w latach 70., kiedy kolej przewoziła 3 razy więcej pasażerów. No i tam jest piękny, zabytkowy dworzec. Zresztą super utrzymany, super się po remoncie starzeje. Natomiast deficyty przepustowości są tam gigantyczne. I rzeczywiście ten wrocławski węzeł gordyjski, kiedy tam jeszcze dojdzie kolej wysokich prędkości, wymaga radykalnych rozwiązań. Wszędzie już wkładamy w te newralgiczne miejsca na sieci kolejowej bardzo duże pieniądze, bo tutaj Warszawa Zachodnia 2,5 miliarda. Warszawa Wschodnia, która się zacznie w przyszłym roku, 4 miliardy. Ale rozumiem, że dworzec centralny zostaje. Dworzec centralny zostaje, oczywiście. Dworzec centralny w mojej ocenie jest taką perełką architektury, która sprawdziła się pod kątem w ogóle samej bryły i to jest coś, co zostanie z nami na jeszcze wiele dziesięcioleci. Dodajmy, że dworzec centralny ma być zmodernizowany w części podziemnej w ramach przebudowy całej linii średnicowej w Warszawie, co oznacza też gigantyczną inwestycję w centrum stolicy i mają być wtedy rozkopane i przebudowane tunel oraz wiadukty. A o kolejowe węzły gordyjskie pytał Kuba Witkowski. To nasza piosenka dnia. Metro, nic nie płonie. Obiecujesz i tak powiejesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie płonie tak jak ty. Dzisiaj Dzisiaj opowiadali o tej nowej piosence w audycji Nowe w Piątek u Justyny Grabarz, a audycja do znalezienia na naszej stronie i w aplikacji Nic nie płonie i Metro do znalezienia także w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. A my z kolejnym tematem zapowiadanym już, kaski dla dzieci i młodzieży do lat 16 będą obowiązkowe. Jeśli chodzi o osoby jeżdżące oczywiście na rowerach czy hulajnogach i taki obowiązek zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją kodeksu ruchu drogowego będą miały również dzieci będące pod opieką rodziców lub opiekunów. Jacek Frenzel. Jak policja będzie sprawdzała, czy ten człowiek, który jedzie, ma 16 lat, czy mniej, czy więcej? Policjanci będą podejmować sprawdzenia takich osób, przede wszystkim bazując na wyglądzie takiej osoby. Aspirant sztabowy Marta Haberska, rzecznik prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa 2. Jeśli będzie problem w ustaleniu danych, daty urodzenia takiej osoby, policjanci zawsze mają prawo do tego, aby osobę wylegitymować i wszystkie wątpliwości rozwiać. Tutaj jedzie, widzę, pan, dziecko, nie wiem, proszę spojrzeć. Jak pani rozpozna z tej odległości, to jest około 50-70 metrów, wiek tego użytkownika ruchu, jedzie bez kasku? Jedzie bez kasku. Moje przypuszczenia mogą wskazywać na to, że nie ma ukończonych 16 lat. Jak najbardziej jest to podstawa do wylegitymowania takiej osoby i sprawdzenia jej wieku. W przypadku wykroczeń wobec osób, które nie ukończyły 17 roku życia, tutaj organa kontrolne mogą zastosować środki wychowawcze, takie jak pouczenie, upomnienie. Podinspektor Robert Opas, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bądź w poważniejszych w sprawach skierowanie sprawy do sądu rodzinnego. Nie mówimy tutaj o możliwości nałożenia mandatu karnego. Ta odpowiedzialność spoczywa na osobach dorosłych, rodzicach czy też opiekunach. Pan jeździ w kasku? Tak. To ważne? To bardzo ważne. A jak będzie można rozpoznać takiego 16 czy mniej latka na rowerze w porównaniu do 17 czy 18 latka? To jest dobre pytanie, nie wiem. Pewnie trzeba by sprawdzać dokumenty. Dzisiaj nie trzeba nosić przy sobie dowodu osobistego. Nie trzeba nosić dowodu osobistego w przypadku dzieci, które takich dowodów osobistych nie muszą mieć przy sobie, tak samo jak i dorosły. Policja ma narzędzia do tego, aby taki wiek sprawdzić. W jaki sposób? Możemy przede wszystkim skontaktować się z opiekunem prawnym. Możemy sprawdzić taką osobę w systemach naszych informatycznych i jak najbardziej potwierdzić, że ta osoba ma ukończone 16 lat, bądź nie. Konia z rzędem temu strażnikowi albo policjantowi, który będzie w stanie rozpoznać i odróżnić 16-latka od 18-latka. Pan Marcin, rowerzysta jeżdżący w kasku od 14 lat. No i pytanie, czy przy wszystkich brakach etatowych w policji i straży miejskiej będą oni mieli przestrzeń na to, żeby legitymować osoby, które wyglądają jak te, które teoretycznie powinny zgodnie z prawem nosić kask. Mamy sytuację trudną, no bo przecież młodzi ludzie chyba będą podejmowali próbę odjadę, bo przecież policjant na nogach mnie nie dogoni. Mogą się zdarzyć oczywiście takie sytuacje. Będziemy dążyli do tego, żeby jednak taką osobę zatrzymać, skontrolować i oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, odpowiednie środki zastosować. Są przepisy, które są trudne do wyegzekwowania i obawiam się, że siły i środki, które trzeba byłoby poświęcić na wyegzekwowanie, żeby każdy, kto poniżej 16 roku życia ten kask miał, będzie trudne. Obowiązek używania kasków przez dzieci do 16 roku życia zacznie obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Jacek Frenzel zajął się tematem, a ja myślę, że z jednej strony no, to rozpoznanie wieku nastolatka to jest jedno pytanie. A drugie, dlaczego tak bardzo bronimy się przed kaskami? Przynajmniej niektórzy z nas. Ja myślę, że wszelkie dywagacje na temat noszenia lub nie noszenia i od ilu lat do ilu lat to się mija z celem. Trzeba to wprowadzić dla każdego, który jest użytkownikiem jednego śladu lub wielośladu. 22:07. Co państwo na to? W każdej sprawie nasz numer do państwa dyspozycji. 23 minuty po 16. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. Cause I think it's so easy. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love.

To kolejny sukces polskich służb specjalnych w działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa, podkreśla na portalu X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Odniósł się do zatrzymania 5 osób podejrzanych o szpiegostwo. 2 obywateli Ukrainy i 3 obywateli Białorusi usłyszało zarzuty za działania na rzecz obcego wywiadu. Jak informuje prokuratura, 3 osoby trafiły do aresztu. Podejrzanych policja i ABW zatrzymały we wtorek i środę na terenie Warszawy i Białegostoku. Rośnie liczba przypadków odry na Podkarpaciu. W tej chwili potwierdzono już 18 zachorowań. Jak informuje Sanepid, są one związane z jednym ogniskiem epidemicznym. Zachorowali mieszkańcy 3 powiatów: rzeszowskiego, robczycko-sędziszowskiego i tarnobrzeskiego. W przypadku 7 osób trwają badania laboratoryjne. Kolejny członek grupy, która miała okraść Luwr, usłyszał zarzuty, podaje agencja AFP. Kilka dni temu służby poinformowały o aresztowaniu 4 osób. Jedna z nich miała bezpośrednio uczestniczyć w spektakularnym włamaniu do paryskiego muzeum przed miesiącem. Rabusie w ciągu 7 minut wynieśli zabytkową biżuterię wartą ponad 100 milionów euro. Los skradzionych klejnotów pozostaje nieznany. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Resort Energii proponuje uproszczenie rachunków za energię elektryczną. Zgodnie z projektem na pierwszej stronie rachunku znajdą się 3 kwoty. Łączna do zapłaty, kwota za samą energię elektryczną oraz oddzielnie część dystrybucyjna rachunku zawierająca m.in. opłaty sieciowe. Kolejne zaproponowane rozwiązanie dotyczy przejścia na korespondencję elektroniczną jako podstawową formę komunikacji między odbiorcą a firmą energetyczną. Jednak w razie braku zgody klienta korespondencja dalej będzie prowadzona w sposób tradycyjny, czyli na papierze. Gospodarka przyspiesza, a inflacja spada. Według szybkiego szacunku w listopadzie ceny rosły już tylko o 2,4% w skali roku. To mniej niż cel inflacyjny NBP i mniej niż zakładali ekonomiści. Odczyt ten bez wątpienia jeszcze bardziej wzmacnia scenariusz cięcia stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Rynek w taki scenariusz uwierzył już po ostatnim odczycie dynamiki wzrostu płac w przedsiębiorstwach. Ten okazał się znacznie niższy od oczekiwań. Tym bardziej po bardzo dobrych danych inflacyjnych rośnie przekonanie, że grudzień przyniesie kolejne cięcie stóp procentowych. Dla kredytobiorców oznacza to bardzo wymierne skutki. Każde cięcie stóp o 25 punktów bazowych, czyli ćwierć punktu procentowego, oznacza obniżkę raty 25-letniego kredytu o około 15-16 zł na każde pożyczone 100 tysięcy. Rynek czeka na obniżkę stóp procentowych, a jednocześnie sektor bankowy szykuje się na wyższy podatek dochodowy CIT. To może jednak mocniej uderzyć po kieszeni oszczędzających niż kredytobiorców. Niespłacone zobowiązania w handlu wynoszą blisko 9 miliardów złotych. O ile Hurt i Detal poprawiają ogólną sytuację sektora, to obciąża go e-handel, którego niespłacone zadłużenie wzrosło na koniec września do ponad 446 milionów złotych, mówi Paweł Szarkowski, prezes Big Info Monitora. Choć jego udział w ogólnym poziomie zaległego długu jest mniejszy, sektor ten wykazuje niepokojącą dynamikę. Zaległe zadłużenie wzrosło tu o przeszło 14 milionów rok do roku i aż o ponad 112 milionów w porównaniu z wrześniem 2022 roku. W momencie, gdy handel tradycyjny zdrowieje, e-handel zmaga się z narastającym ciężarem zaległości. Handel to dziś jedna z branż o najwyższej kwocie przeterminowanego zadłużenia w kraju i nie pomagają nawet takie dni jak Black Friday. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał ponad 46 milionów złotych kary nałożonej przez UOKiK na Kanal Plus oraz obowiązek zwrotu pieniędzy konsumentom. Decyzja o karze została wydana w styczniu ubiegłego roku. Prezes UOKiKu uznał bowiem, że konsultanci spółki wprowadzali klientów w błąd, mówiąc, że dzwonią w sprawie bezpłatnego prezentu. Tymczasem chodziło o podpisanie równoległej umowy. Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło dziś pasażera numer 22 222 222. Po raz pierwszy w 90-letniej historii lotniska udało się przekroczyć próg 22 milionów pasażerów w ciągu jednego roku. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,23. W nocy zachmurzenie duże, rozpogadzać się będzie we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie i północy strefa opadów deszczu, miejscami deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący deszcz powodujący kołoleć. Temperatura minimalna na wschodzie i w centrum od minus 7 do minus 2 stopni Celsjusza, cieplej na zachodzie od 3 do 6 stopni, a na obszarach podgórskich, uwaga, lokalnie spadek temperatury do minus 11 stopni. Dzwonią Państwo w sprawie kasków dla młodzieży, kiedy młodzież jeździ na rowerach lub hulajnogach. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Nawet jeżeli policjant czy strażnik miejski nie byłby w stanie rozpoznać tego wieku dokładnie, to kierunek jest słuszny. To da narzędzie rodzicom do tego, żeby jednak te dzieciaki do tego bardziej przymuszać czy zachęcać. Dopytywanie, w jaki sposób policja lub inne służby będą poznawały 16-latka od 17-latka, to jest tak jak dopytywanie, a dlaczego nie jesteśmy w stanie złapać w 100% pijanych kierowców? No nie jesteśmy w stanie złapać, choć staramy się to zrobić. Dopytujemy oczywiście z przymrużeniem oka, ale myślę, że ważne, żeby pamiętać, że ten kask może nam uratować nawet życie. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Numer do Państwa dyspozycji. A to David Byrne, nowa piosenka. Z Brianem Eno ją nagrał. T-shirt, taki jest jej tytuł. My beliefs are on this t-shirt. My religion's in my pants. My condition's on this iPhone. Everyone does what they want. I believe in helping others. I will sing my freedom song. David Byrne i T-shirt. W zestawie do głosowania jest ten utwór. Wierzę w pomaganie innym, tak David Byrne śpiewa w tej piosence. To o pomaganiu zaraz porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. I o sklepach, ale bynajmniej nie o Black Friday. Dziś i jutro, 28 i 29 listopada, banki żywności w całej Polsce zapraszają do udziału w corocznej świątecznej zbiórce żywności. 2000 sklepów w całej Polsce, a gościem popołudniowej audycji w Trójce jest Norbert Konarzewski z Polskich Banków Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy ma pan jakieś dane z terenu, jak to wszystko dzisiaj przebiega, bo dzisiaj zaczęliście? Tak, wszystkie te dane trzymam w sercu, bo właśnie wracam z jednego z warszawskich sklepów i jestem po prostu przeszczęśliwy. Przeszczęśliwy dlatego, bo przychodziły całe rodziny z dziećmi, wolontariusze, którzy ubrani w pomarańczowe koszulki, chodzili po tym sklepie, przynosili żywność i widać było też, że ludzie chcą kupować, rozumieją, po co jest ta akcja i włączają się i pomagają. No to już 29 raz, dobrze pamiętam. Tak, 29 edycja. Pamiętamy i dla mnie muszę przyznać, że właśnie święta, czy myślenie o świętach zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają się akcje, w których można pomóc i to jest jakiś sygnał tego, że święta się zbliżają. Myślę, że dla wielu z nas tak właśnie jest. Więc mimo, że mniej więcej już wiemy, o co chodzi w akcji, to proszę przypomnieć, panie Norbercie, co zbieracie i do kogo ta żywność później trafia. Dla nas tak naprawdę ta zbiórka jest pewnym pretekstem do opowiedzenia pewnej historii. Historii ludzi głodnych, których nie stać na żywność, ale również zachęcenie naszego społeczeństwa, żeby się przełączyć i prostym gestem kupnem produktu z długim terminem ważności. Przy okazji, kiedy już jesteśmy w sklepie. Nie trzeba naprawdę wiele. Dokładnie. I to też właśnie rekomendujemy listę produktów, bo to są produkty takie jak mąka, kasza, makarony, konserwy. Możemy kupić jakiś rarytas dla naszych beneficjentów w postaci czekolady, herbaty czy kawy, bo proszę mi wierzyć, ich nie stać, aby na co dzień po prostu kupić tego typu produkty. To są raczej, czy powinny być produkty z długim terminem ważności, takie, które się nie będą psuły, prawda? Tak. Które będzie tak można długo wykorzystać. No i oczywiście państwo już z pewnością doskonale pamiętają, że właśnie w tych 2000 sklepów w Polsce są ustawione specjalne koszyki. Są też wolontariusze, można ich łatwo rozpoznać. Teraz patrzę, pan też jest dzisiaj w tej koszulce pomarańczowej, więc to nie jest problem. Ale panie Norbercie, proszę jeszcze powiedzieć, bo oczywiście tutaj ta akcja dotyczy tego czasu przedświątecznego, ale przecież państwo przez cały rok sygnalizują, uczą, przypominają o tym, żeby nie marnować żywności. Znalazłam na waszej stronie internetowej taką informację, że w Polsce 5 milionów ton żywności rocznie się marnuje. Tak, i proszę sobie wyobrazić, to jest ten paradoks, o którym my głośno już nawet krzyczymy, nie mówimy. 5 milionów ton żywności wyrzucamy w skali roku. 60% z tego odpowiadają gospodarstwa domowe. Z drugiej strony mamy ponad 2 miliony osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Jakbyśmy policzyli beneficjentów, których wspierają banki żywności, to jest ponad 1 milion osób. Tak, nie tylko ta świąteczna zbiórka żywności, ale na stronie banków żywności jest też taka stała zbiórka na jeden posiłek dla 2 osób, na posiłek dla 4 osób lub tyle, ile możemy, więc można także tym zainteresować się. No a jeśli chodzi o tę zbiórkę przedświąteczną, to proszę jeszcze powiedzieć o szczegółach, ale też przecież to nie tylko to, co teraz się dzieje w piątek i sobotę, ale również online. Można się do tej zbiórki przyłączyć. Mamy świadomość, że nie każdy z nas może w piątek czy w sobotę pójść do sklepu, dlatego też otworzyliśmy wirtualny sklep na stronie zbiorkażywności.pl, do którego można wybrać swój lokalny, najbliższy bank i wpłacić darowiznę i za te pieniądze kupimy potem żywność i ją przekażemy osobom potrzebującym jeszcze przed świętami, tak byśmy chcieli, planowali. A jakie są zazwyczaj efekty, jak pan patrzy na to, co się dzieje właśnie w tym przedświątecznym okresie, właśnie w ciągu tego weekendu, no ale później także online? Może z przykrością stwierdzić, że po pandemii ilość zebranej żywności spadła o połowę. Zmniejszyła nam się również liczba wolontariuszy, no bo to jednak prawie 2 lata te zbiórki w sklepach się nie odbywały. Tak. Więc próbujemy teraz odbudowywać zarówno na armię naszych żołnierzy, wolontariuszy, którzy są wsparciem, jak właśnie też to, że właśnie staramy się komunikować i docierać do społeczeństwa. A społeczeństwo chce pomagać i dowodem tego chociażby było to, co wydarzyło się w zeszłym roku na jesieni, kiedy zbieraliśmy żywność dla powodzian. To na stronie Banków Żywności wszystkie informacje państwo znajdą. Ja mam taką propozycję, może pan się przyłączy, panie Norbercie, to pościgajmy się ze sobą w takim razie i przebijmy to, co było w zeszłym roku, jeśli chodzi o tę dobroczynność i te dary dla potrzebujących. Z nami nie pomożesz? To nasze hasło naszej zbiórki. No właśnie, to w takim razie zgodnie z tym hasłem przypomnijmy adres strony jeszcze. www.zbiorkazywności.pl. I oczywiście w 2000 sklepów w całej Polsce. Dziś i jutro Banki Żywności zbierają w ramach corocznej świątecznej zbiórki żywności te produkty, które mają długą datę ważności i które mogą później trafić do potrzebujących. Norbert Konarzewski, Polskie Banki Żywności. Panie Norbercie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. I trzymam kciuki za nasz wyścig w takim razie. Ścigamy się. Koji Radical teraz w Trójce. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch is too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Stress growing up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Conversation, Koji Radical w Trójce. No a my teraz przenosimy się do Włoch, które żyją historią rodziny, która wybrała życie poza cywilizacją, w głębi lasu, z dala od ludzi, z dala od wygód. Małżeństwem i trojgiem ich dzieci służby zaczęły się interesować po tym, jak cała piątka trafiła do szpitala po zjedzeniu trujących grzybów. I od tego momentu wokół ich domu i wokół ich życia toczy się nie tylko medialna burza, ale też ostry spór o granice wolności i odpowiedzialności rodzicielskiej. Karolina Gomez. Sono mama, sono con natura i cambio la vita. I wielki dom ukryty między sosnami w Abruzji. W środku półmrok i prowizoryczna kuchnia, którą oświetla tylko słońce wpadające przez małe okno. To tutaj od 4 lat mieszkała 5-osobowa rodzina. Dom był odcięty od cywilizacji. Kilka dni temu włoski sąd zdecydował o odebraniu dzieci i umieszczeniu ich w ośrodku, gdzie przebywają z matką, choć ta ma zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzice mają czas tylko do jutra, by odwołać się od tej decyzji. Mi senti ansioso, arrabbiato. Czuję niepokój, złość, ogromny smutek. Miałem bardzo ciężką noc. Czuję się teraz pusty w środku. Ta historia podzieliła włoskie społeczeństwo. Jedni widzą w rodzicach ekscentryków, inni rodzinę, której odebrano prawo do własnych wyborów. Trzeba interweniować w sytuacjach, w których dochodzi do poważnych zaniedbań albo gdy dzieci są krzywdzone, ale nie wtedy, gdy załatwiały się na dworze. One żyły w zgodzie z naturą i szacunkiem do ludzi. Jeśli nauczanie domowe dla rodziców jest czymś normalnym i jest potrzebne, w porządku. Ale te dzieci się nie socjalizują. Znalazłabym kompromis. Pozwoliłabym im zostać z rodzicami, a jednocześnie zachęciłabym rodziców, by częściej zabierali je do innych ludzi, żeby miały kontakt z otoczeniem. Ale od razu odbierać dzieci rodzicom to grzech. Chociaż rodzice też powinni trochę wyjść naprzeciw. W ostatnich miesiącach proponowano rodzinie kilka miejsc, do których mogliby się przenieść na czas remontu ich prowizorycznego domu. Rodzina jednak odmówiła pomocy. Podejmowane są różnego rodzaju instytucjonalne próby rozwiązania tego kryzysu. Sylwia Wysocka, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej we Włoszech i w Watykanie. W środę pojawiła się dosyć zaskakująca informacja o tym, że prawnik reprezentujący tę rodzinę zrezygnował z dalszego prowadzenia tej sprawy, mówiąc, że jest zbyt wiele zewnętrznych nacisków i on się czuje już absolutnie bezradny. W obronie rodziny stanął nawet wiceminister Włoch, Matteo Salvini. Dzieci powinny wrócić do życia takiego, jakie wybrali im rodzice, nie przeszkadzając nikomu. Uważam, że w niektórych przypadkach to pracownicy socjalni i sędziowie rodzinni są problemem, a nie rozwiązaniem. W domu, do którego weszli włoscy reporterzy, widać życie złożone z małych improwizacji. Umywalka ustawiona na drewnianym blacie, lodówka działająca tylko dzięki energii słonecznej, a obok stajnia, w której stoi zapasowa kuchenka gazowa. Niedawno słuchałam audycji we włoskim radiu. Jeden ze słuchaczy, który zadzwonił do tego programu, powiedział, a co by się stało, gdyby to ci rodzice na przykład śmiertelnie zatruli się grzybami i co? I te dzieci zostałyby całkiem same. O dalszych losach rodziny zdecyduje teraz postawa rodziców i decyzja sądu. Tą sprawą zajęła się Karolina Gonec. Słuchają Państwo Trójki, słuchają Państwo Kings of Leon. Do 17 pozostało 8 minut, a to jest piosenka To Space. Także w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Rozmawiamy dzisiaj w popołudniowej audycji m.in. o nowym przepisie, który wejdzie w życie w przyszłym roku, o kaskach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, obowiązkowych. Jestem rowerzystką całoroczną, jeżdżącą w kasku, a moje dzieci również jeżdżą w kasku, ale bardzo nie lubię, kiedy nakazuje mi się coś niejako dla mojego dobra, nie pozostawiając de facto wyboru, dokonania własnego wyboru i uważam, że jakby systemowo nie jest to dobry pomysł, żeby prawo nam nakazywało takie rzeczy, które są dla nas dobre, bo każdy powinien sam rozsądzić, czy chce być podatny na neurologiczne urazy, czy nie. Liczymy także na Państwa opinie. 22 i 7 trójek.